فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي، هداني إلهي بعيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan. ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada waa habeen walba xilliyadan oo kale aad ka dhagaysataan idaacadda islaamiga ee alfurqaan. marka laga reebo habeennimada sabtida waa 20-ka bisha safar sannadka 1444-ka hijriyada oo waafaqsan 6-da bisha tobanaad sannadda 2020-ka. qodobada caawa barnaamijka dhuuxa wareysiyada aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah: ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo weerar xoogan ku qaaday deegaan ka tirsan dhulka Soomaaliyeed ee ay gumaysato Kenya. xog ku aadan weerarkaas ayaad barnaamijka ku maqli doontaan. xukun xaddu zina ah ayaa maanta ka dhacay Gamboole oo ka tirsan wilaayadii Islaamiga ee Shabeellaha Dhexe. faahfaahin ku aadan xukunkaas ayaan idiin soo gudbin doonaa. munaasabad ballaaran oo ay diyo ku kala qaadanayeen beelaha gaaljecel iyo geeladle oo ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadii Islaamiga ee Baay iyo Bokool. kelimaad laga jeediyey munaasabaddaas ayaan idiin soo gudbin doonaa. waa sidee wax soo saarka beeraha degmada Saakow iyo deegaanada hoostaga? waxaad maqli doontaan wareysi aynu la yeelanay qaar ka mid ah beeralayda. barnaamijka intuu socdo waxaad kaloo dhagaysan doontaan maamulka Soomaaliland oo dhulka la simay guryo iyo dhulbeereedyo ay leeyihiin dad rayid ah. qodobadaas iyo wixii nagu soo kordhay ayaad barnaamijka ku dhagaysan doontaan. ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada. waa hagaag. qodobada soo idil goor dhow ayaad dhagaysan doontaan. aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada. dagaal xoogan ayaa saacadihii la soo dhaafay ka dhacay tuulada Konton oo ka tirsan degmada Qorof Xaraar ee ka tirsan gobolka Wajeer. ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa dagaal ku ekeeyey saldhig ay ku wada sugnaayeen ciidamada Kenya iyo kuwa Soomaali ah. dagaalkan ayaa ahaa mid xoogan oo khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada Kenya. waxaa la gubay qaar ka mid ah teendhooyinka askarta Kenya. qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan ku guda jirnaa. xukun xaddu zina ah ayaa maanta ka dhacay Gamboole oo ka tirsan wilaayadii Islaamiga ee Shabeellaha Dhexe, waxaana lagu fuliyey nin lagu magacaabo Maxamed Deeq. ninkan ayaa fal kufsi ah u geystay gabar 18 jir ah, waxayna maxkamadda shareecada Islaamka ee wilaayada Shabeellaha Dhexe ku xukuntay in lagu dhifto 100 karbaash maadaama uusan guur soo marin. sidoo kale waxaa lagu xukumay in laga qaado wax u dhigma meher iyo in hal sano laga musaafiriyo deegaanka. fagaaraha ayaa waxaa isugu soo baxay dad aad u badan, kuwaasoo u soo daawasho tagay fulinta xukunka maxkamadda shareecada Islaamka ee wilaayada Shabeellaha Dhexe. waa hagaag. weli waxaad dhagaysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada. munaasabad ballaaran oo si wanaagsan loo soo agaasimay ayaa dhowaan ka dhacday deegaanka Burdho ee gobolka Bokool, halkaasoo ay diyo boqolaal neef oo geel ah ku kala qaateen beelaha walaalaha ah ee gaaljecel iyo geeladle. labadan qabiilood wadaaga ayaa waxay horay xurguf ugu dhex martay deegaano dhaca xuduudda ay wadaagaan gobollada Hiiraan iyo Bokool, waxaana arrinkooda Allaah kadib xaliyey maktabka musaalaxada ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. waxay iska dileen 4 ruux oo labada dhinac ah. munaasabadda waxaa lagula kala wareegay diyada shakhsiyaadkaas horay loo dilay oo dhan 400 oo neef oo geel ah. waaliga wilaayada Islaamiga ah ee Baay iyo Bokool, Sheekh Cabdullaahi Macalin Geedow, ayaa ugu horreyn ka hadlay munaasabadda. bismillaahi alxamdulilaahi rabbil caalamiin walaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin washhadu an laa ilaaha ila allah waliyu saalixiin washhadu anna muxamadan cabduhu rasuuluhu sala allahu calayhi wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. awalan allah subxaana watacaala ayaa mahad iska leh nasoo waafajiyey kulankan khayrka badan, maadaama ay tahay wax loo fadhiyo maanta inaan maxaa ahaa walaalahaas muslimiinta ah ee reer geeridle iyo reer gaaljecel ee walaalaha ah ee deriska ah xanaftii soo dhex martay ee hore loogu soo heshiiyey ay tahay maanta inaan kala wareegno munaasabno ahayd kelimada inay marka intaas lagu soo koobo aan dardaarano kala tagnay ahayd maana ee warka iyo nuxurkiisay marka la fiirsho jazaahullahu khayran aan leenahay. laba qodob oo kooban baan dhahaa waqti gaaban. labada qodob oo kooban waxa waaye soo dhoweynta ummadda meesha isugu timid, oo labadaas beelad u badan walaalaha ah iyo ragga ka socda labada walaayo ee walaayada Islaamiga Hiiraan ee saasoo kale walaayada Islaamiga Baay Bakool ragga ka socda soo dhaweyntooda iyo dadkaas yimid qodobka labaadna wuxuu ahaa wixii meeshan la isugu yimid ee tan hore aan u soo sheegay ah marka waxaan leenahay labada beelad ee halkan isugu yimid iyo walaalaha walaayada Islaamiga Hiiraan ka socda heer gobol iyo heer degme iyo noqobadii haday yihiin intaba waxaan leenahay soo dhawaada ee walaayada Islaamiga Baay Bakool gaar ahaan tuulada hadaan joogno bordhal la dhahay oo degmada Tiiglo ka tirsan soo dhawaadaan baan leenahay gaar ahaan labada beelad ee shaqadii la soo diray muddo haddii uu kulli 3 bilood laga joogo ama meeshan ku kulanay ee sida hadda boorarka meesha ku qoran anoo muuqda ka qoranna waxay ahayd labadaas beelad oo maxaa ahaa wax dhaxmaray gacantooda isgaartay inay marka maxaa ahaa loo kala garqaado waxna soo dhamaatay heshiis fiican baa ka dhacay Ilaahay baa kuma hasan arintaas marka dadkii ka shaqeeyay wixii aan isniri ka soo shaqeeyay marka meeshan keenay jazaahumullahu khayran baan leenahay soo dhawaada gaar ahaan reer Geeladle iyo reer Galjeeda oo kulli Galjeeda oo furan tahay hadda majalka oo kulli ayaga joogo oo waasidooda joogo hadli doono wixii gabagabaan aan kulli walaalaha iga dambeeya dhihi doono marka soo dhawaadaan leenahay intaas oo kulli waa dhihi rabay ee qodobka labaad waxa meesha isugu nimid marka sida hore u soo sheegay walaalahaas inaan dii u kala qaadno horaan u soo heshiinay waa soo ballanay Ilaahay baa ku mahadsan inuu noo fududeeyay maanta uu joogno marka maxaa ahaa xoolahi inaan kala gudoono labadii dhinac meeshaasi marka waxa ku dhintay oo ku nafwaayay maxaa ahaa 4 qofood oo muslimiin ah oo labadaas beelad ka soo kala jeeda min 2 qof bay iska dileen dadna way iska dhaawaceen jaraaha jirta intaba waa la xukumay ee Ilaahay baa ku mahadsan maanta marka waxaan u joognaa oo maxaa ahaytay warkeena laf dhabirkiisa uu yahay in hoolahaasi aan kala gadoono oo agteena joogo oo noo muuqdo Ilaahay baana ku mahadsan oo aan mahadcelinaynaa berigii markaan dhahaynay marka isma dhahaynay waqtigeeda ay ku iman doonta Ilaahay baana u kaalmeeyay thumma mahrukum haa ahaa walaalihii dadaal badan bay sameeyeen labada beelood ee mutaabacana waa jirtay Ilaahay kaalmadiisa ka bacdi intaas marka waxay sabab u noqotay inay marka maanta xoolihii wixii khiyaalina la ahayd dhowr boqol oo neef oo geel ah meesha taagan oo nool nool oo lacag aan ahayn oo xoolo nool nool la keenay wixii jaraahad ahaa hata xoolaha la keenay oo nool wixii dhiig nool ahaa soo saaray noqdeen wixii dhimasho ahayn waa u jeedin insha Allah ta'ala kulli waa dhaxtagi doona xoolaha marka intaas marka waxay sabab u noqotay marka Ilaahay fadligiisa kadib in marka maxaa ahaa xoolihiin maxaa ahaytay maanta meesha la soo tuuray oo waqtigii uu yahay 2 maalin miya 3 maalin miya aan kulli ka soo wareeg marka Ilaahay baa ku mahadsan dadkaas muslimiinta ahna marka waxaan leenahay maanta marka maxaa ahaa warkaas maanta waxaan rabnaa marka inuu meeshii nooga ekaado hadda kadib walaalnimo talnimo qaraabinimo maxaa ahaytay waa intaas insha Allah ta'ala iyo in ka badan aan isku mudanahay inay noqoto dadkan gaar ahaan 3 iyo 8 yaa abti aysan waa dad wada dhashay oo weligood wada joogi jiray marka wixii aan soo maray marka maanta kadib inayaan nagu soo noqon waan rabnaa insha Allah ta'ala arintaas marka loo jooga dadka oo muslimiinta ah walaalaha oo muslimiinta ah meelaha fog kala yimidna intaas unba kulli loo wada yimid kelimadaas oo tarheebkana waa rabay wixii loo yimidna de waxaasay ahaayeen ayadoo faahfaahsan un kulli insha Allah ta'ala walaalaha iyo ka hadli doono haday yihiin noqobadii ama maxaa ay ugaasidii labada beelad ama salaadiintii iyo maxaa haytay waaliga iyo golihii noqobada kala jooga kulli ka hadli doono insha Allah ta'ala intaas warkayga ku soo kooba Ilaahay baa awalan wa aakhiran u mahadnaqaya noo suurogeliyay arintaas ayada Ilaahay baa subhana wa ta'ala ku mahadsan awalan wa aakhiran marka anaguna un kulli waxaan rabnaa marka maanta inay nooga ekaato isdil iyo maxaa is dhaawicid iyo xanaf maanta ayadoo sharaacada Ilaahay subhana wa ta'ala lagu dhaqma oo la soo dacwoon karo oo maxaa ahaytay ninkeena noogu weyn ninka noogu yar maanta dacwo ay noo furantahay inaan isdilna oo sidaas aan ku mudanaahi waa dhibaato nasiib daranteeda leeg marka insha Allahu ta'ala dadka hadda Geeladle iyo nimankan la dhahay reer Geeladle iyo nimanka reer Geel jecel geedahan iyo maxaa balligaan dad deeqa maahan maana dad hadda meeshaan deeqays maaha bal hal qabiil aan deeqayn bal hal jifo ayaga ka mid ahna deeqayn balligaan waxaa deeqa laakiin walaalnimo deeqayso warkii marka wanaaga in la isu gudbiyo un khair iyo wanaag la faraa deeqayso insha Allahu ta'ala maanta marka meesha san joogna Ilaahay subhanahu wa ta'ala ba ku mahsan inahaas aan kulli warkay ku soo koobi doona. Wajisaakum Allah khayran wa astaznimaaykum. Sidoo kale ugaaska beesha gaal jacal ugaas Hussein, ugaas Abdullah, ugaas Maxamed ayaa munaasabada ka jeediyay kalimadan. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أولا إله رمى هدانينا نمعين كي سفرها بضل نوغ الله ديستي إله عادل كا نمعين كي سهد قلبت أنجوغنا إكمتها نوغ الله ديستي نوغ الله ديستي ثانيا وحن أمه هدانينا والله مجاهدين تيقود دهان جزاكم الله خيرا qasahan waxaan la iloobi karaan lawadeena wilaayo wilaayada baay bakool iyo hiiraan gacantii mugul haday ka geysteen iyo islaaxintii ilaa hadan ay u taagan yihiin waxaan leenahay jazaakumullahu khayran wa ahsanallahu alaykum ilaahay waxaan weydiisiinina tabaaraka wa taala ilaahay haydin hagaaji insha Allah taala ilaahay umardeena no hagaaji ayaalana jazaakumullahu khayran taa kadib kulba xaflada waxay tahay waxa la isugu yimid waa laga wada dharagsan yahay waxa la isugu yimid ballamadii hore ee aan lahayn aan ka balanay saddex bil ka hor fadhigadan inta oo ahaa xuquuq la isku yeeshay wareejinteeda aan isku nimid anaga ka beel ahaan hadii ayna beesha gaal jaal xoolahiina la saaray maaragtay ilaahay kitabkiisa na saaray ee walaalahan geeladeen ugu caafiyeen waanaga diyaar insha Allah duleerada Allahu Akbar sababtoo ah xoolaha laftooda iska ma imaadin waxay ku imaadeen is caafin markii la is caafiyay oo ilaahay tabaaraka wa taala saddexdi shay ee kitabka ilaahay ku qoray mid kamid ayay ahayd maanta waxa joogna geel iyo nool insha Allah taala iyo jaraahooyina jiraayadan insha Allah taala 20 gaaris markii 220 neef geel le way geel ilaahay tabaaraka wa taala waxaan weydiinina intii laga dhintay ilaahay tabaaraka wa taala badiil khayr qaba ha siyaan yaan leena insha Allah taala marka taa aan ka gudbo insha Allah taala labada beel ilaahay tabaaraka wa taala ka cabsadaan ummada maanta islaamku hoos joogto guud ahaan qabiilul ilaahay meel uu dijiyay deegan uu sii dadkan islaamku hadda ma ogtahay wilaayadka islaamiga oo dhex joogta maanta aan mashquulino gadaashada wax ka sheegnaa socon mayso in darbina la kala dhex dhigana socon mayso waa dhalanay wixii ogaanta xumaan ah la soo maray maanta ilaahay diintiisa loo baxay oo ilaahay diintiisa inagu filan tahay insha Allah taala in ma aragto xumaan iyo qajaac qajaac la maqlo waa dhib jazaakumullahu khayran maadaalik maanta waxa jirto imad badan in badan oo moogtahay gaalada oo ilaahay diinta ku soo duushay qadiida hadda inta aan ku hayno ilaahay kitaabkiisa la tadbiiqinayo waxay dhabar jab ku tahay ama xaasidnimo iyo xiqde u hayday ogaanay maanta ay is dhaafteen gaalada jazaakumullahu khayran maanta moogtahay gaalada ilaahay kitaabka in la tadbiiqiyo dhibis laakiin annaga alxamdulillah haday aanu nahay qabiilkii meeshan dhibka ka dhacay walaa mujeeda intay u soo gurmadeen alxamdulillah waa ku qanacsanahay ilaahay kitaabkiisa waxaan xal u maaray insha Allah taala duulay raado warkayga waxaan ku soo koobay insha Allah taala labada beelo ilaahay ka baqo waqtigan waqtigiisa kala hal arkay insha Allah duulay raado xuquuqdi idinkii maaragtay idin dhaxays idinkoo hoos u dhameystay bal iska day islaamka garab ka siinaya idinka insha Allah taala maanta laga bilaabo insha Allah taala xumaan dambo hadda ma insha Allah taala wixii dhaca bilaadna leeyahay xumaan way iimaaneysa xumaanta dhacdana maragtay hala duugo oo dadku u dhaw ha qabtaan insha Allah duulay raado warkayga waxaan ku soo koobay insha Allah taala ilaahay qeyrkana waafajiyo intay naga dhimatay ilaahay tabaaraka wa taala uu naxariisto mujahidiintana kor Allah ka dhigo oo ummadeenana ilaahay noo hagaajiyo insha Allah taala mar dambe xumaanteena labada beelood qaasatan aagaan ilaahay soo miciliyo nabadoonnada iyo wax garadka beesha geelad la ayaa dhankooda munaasabada ka hadlay Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Awalan wa akharan. Allah subhanahu wa ta'ala ya mahadnagan. Mahadlin kooba korna mahadnagan jalsadan sharafta badan leh abniga ilaahayni kulmay. Allah sa mahadnagan. Ba'dallah harakatu shabaab al mujahideen walaayshe walaash dadkii aragday abniyalkan san fayla suubi ya mahadnagan. Anna ninka hadal sheegay suldaan raag maalm bar la laayo meelo isugaayeen balantankeeka gaal lama bool eh lama bool iyo sidnaf elo sugay diyaaro lama boqol iyo afar neef loo sugay diyaaro tan yade may waa wali ka balanni shalay balle markii hayti tumiko balli koowad balli tumiko wad adina geeke mudidi la ka targaysa hada waa lagin sheegay way waa lambari dhatan ka jarti ini ilaahay faldishay hol ana ku qaadi saako gabadha raaw dadka dhan wada gorodaayaan bar dheer ana ku qaadi qasi dheerana ku qaadi wadankan ban ahayna wili ha lugaa heegaale ya kan badankan burru tuurun ah insha Allah ubidinal kariim balantii uu shalayka balagnaysa anka baaqana juudigaas balan ingiliyay insha Allah ubidinal kariim wali loo faday taasahay tan kala may waa aha dardaaran yar oo aan laha lamaadi beelood walaalaha ahayti oo shalay hurgufta dhaamar aan dukoran fadhaynay fadhaynay tii walaayay lamaad walaay nisko yanaayti sabeenga liiski hiri sabeen oo wili sheebling aragne kunkun dollar ee liiski hiri markii liiski hiri baadishe wal is walaalay horta walaalaha ee wal is gacan saaray in dhowa biil ku sheenay والبلمي دار بدن يدعى بدن عمل كديد مركي ميل لزوج بعد شيء هذا أنا ما يدري ولا يرو يري يرو أم فيلان ده كنا لما قعدوا كور ولا ديس دار ما يا مير هنا لما جينا إلهي وما لما جينا كونا راس هذا سه كونا جني سهلا إلا ما بكي فلسان قادر إلا كي ذاتك بمول ولا قادر كهدو أوضن ملا هذه شلا إلي ولا نمسا هذه نسك بوراي هدن انتي هدن مدود إيه داتن هدن ولا شي شيئا وانا ورطن نسيب دوري تاوية تنجي ده تي يدا هاي تي ميلا ها عمكو ناس تايا إني لما دي بيلو دو ولا لهاي إني اندين هدوكو بعد بلامي اللو كفسدي قري اللقبي ولا سداء ولا سداء ولا يوه إلا ما دي بيرو داتيو ولا يلوكو بيش لك بلغني إني هدن وركي إسوها إني هيرو إز دي المقورتور هيد بجره إني وركي إسوها هيرو taasa kula ilmaadi beero danka baaglahay ee dad walaale waa eetiin dad dalade ee eetiin dad deris ee eetiin dad geek wanaag deega waa eetiin dad xumaan deega umihiidin markaan may arfaday qarantiyada in lagu tan jiro ee tan kala maysiin lahaa wadanka aduu wa fadhi wal wal ogye in wadanki fakradeen iska kooyano inta ladaano geek ee in wadanki kan inta lano oo aduu ku fadhi ka talano in mujaahidiinta aan kaalmayno Guruga aan gadno taasaasan gadno onono dhalinyarada noo oo meelo isku roogdu ee tashkiilino cadawkiisa wadanka keekan ku kubi lahay ku kubi lahayn onono ka talan wala onono ka shuurayaano ka taladaana reer hebelsee in aanay gaala iyo islaam alin dagaal mohayni gaali islaam ee shuuradan ka idanad an tiyada haytiya kulay dirdaarma fadhi lamaada beelo saasan dirdaarma lahay dan kala walaayada islaamiga bay bokol masihiiraan ee may laha hadalkaan sheegay odayga deerdaarmay may waa aan la maali jid walgaaday ki kaliin qaadnaa ma leh ki oo naarta malishay keka iyo ki janaad keka iyo lamaad walgaaday lamaad iyo lambaki falaw qaado yar may wal yar hanka nagay lamaad beelood maslaha aragdeen olna aragdeen wal isdiloobna aragdeen walaalnamaan aragdeen ki fayl wal ogyaha kaasan qaado walaayadana lamaad jid lan keka qaado ka baki qaado ina la tacmula yaan deerdaarmar waan ku codsad lahay may waa halanki jitun haayo in yeeda la qaado oo ha ku qabto lanki jid fayl haayo in garab ya siido lamaad walaayo oo lamaalan beelo dadtiyo ee in saasiyadan aan la taamulo antaas aan lahay kulay waqtiga nagaabinyi khudbada meelaha ka reebay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillaah alhamdulillahi wa sanaa billahi wa salaatu wa salaamu ala rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam adkoora lanko adeerka ee waa handho beeli isbitaal la jeey handho la infiigay reed markaasa anti aan saadi ama aray adeer dareenka ku waran togi isugu ay ma sheegay lama adduunyi roogan adduunyadii hor u too ahayd tii migaan hin dhobeelin dhimid adduunyi kale ha noolaad yar anoo hadal sheegaa haas u saday lama adduunyi roogan dadkan walaalo ee beesh reer geelid iyo reer gaal jaale oo araadun diriska ee waxyaabo badan ha dhaxmari lama godob lay ku hadal fadhay lama adduunyi lay ku hadal fadhay waqtiga ba gaaban geeki hore nimankan hadii wal ku dhaadhiyaan ama dil wadareed dhii 20 ama 40 dhii walba malaha ku qaadaan walba malaha ku qaadaan ilaa wal is dilisa la kashal taboon oo aasinna iska kooyoon wal fadeed diina ma jirtu odayaalkii waqtigaas roogi may ka balla ma jireena ah inii nin is kooyo 70 hero 70 ma 7 bil ewa masata oo halsin ewa la roo haaslay nin iska kooyo liska la hoola taaxsan dhibaatadaas aha marni lama adduunyo roo markii ana laha adduunyadaas aha marni markii intaas laha moodi xilligii dawladdi siyaad baa burburti baad jeey soo walaal dadka isma bari lankii dhimid in reer hebel hadii aad baa qaadadeen walmi weydiisno la arob amadowtu la ku qaado hadana la amari geek may teegagna in 100 halaad oo habeedle iyo sidii diinta sheegdi umad leeg shal haqaad diinta markaas taalay diinta markaas taalay olumi roogday balse shaqadii ii awoodi iyo lan diintii sidii hayti walanka xukuma loo waysanay ilaahay ma hadla ilaahay amrin rooje jahlidii bin ka dhamaayn qol dadka dhimaday ay la jaray may yaro dirdaare ka daray oo lamadan adduunyaha marni lamadan beelood walaale aan an shal taba doogna isla jar doonaan ki dhimada lay baha doon hal yaro dirdaare aan naga sida dadku oo horay bi sheegan in lan yar ilaa wiin nabad ka dadaal inii leen ku sugna al shabaab baa roogday yaaban shal qobada doonta leen arna nabadilla ka dadaala unno iska talanna wali noobada doona dawladda islaamka aan sheegayna saasa ka taliifadi wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ama baad assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh awalan ilaahi aan mahadnagaan allahi ni'matul islaam iyo ni'matul iimaan allahi ninka ni'mooyay oo amni ninka dar aan mahadnagaan mahad dhamaantii isugu nagaan ni'mooyin leen koob korn ilaahi aan nagaan antaas kadib sawir halka oo horay sheegay may hadeernayhi lama gabeel hob isgaano wal isku dilan hebel hebel isla gooy bilaha ti haahiro nigeran girsi bigal hawaled wala raw leegaado walba baad madaw to lehano yar raagaado waana diwli leey akhyaarna saas akhyaar ankaata ya hadir isbaaro in meel ka sideetan hadir ilaahigi waqtigaas aan moodayay hada diinka islaamka arada la maamula shariicada islaamka ee kitaabka ilaahay leen hoonta waana deersi allah samhad gud mahadgar bangnagan baadallahi walaayoyinkii lamaada gobol bay bokol iyo walaayada hiiraan iyo jazaakumullahu khayran lana aan eeda juhdi iyo kaan lagu hugaade tan kale anta ma sheegnay walaydani xukumi oo xaqoognani lahay ee oo diyooyin ah afar lan diidiyo lama geerale iyo lama gaal jeele oo dhameedeen i wal dhaawac ah ka beel ahaan reer geeleed uu nimayni xukumay lama boqol neef oo dhimashe i afar neef oo dhaawaci walal yanani xukumi intina sheegna ilaahay ka maatsan ilaahay magii oo nacmooyinka kasi in la ka shukriyo ya fayla bayl baaliya ilaahay la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna adhabi la shadid hadii uu ilaahay in ka shukriin ilaahay gaabtiis doranta marka walaalayaal lamaadi beerod ma in ka baaq lahayay inni oo nabad i walaalama i kalsooni ka wada noolada lagna lag meel usu degan yimis guru usu leey ma lahaado karo walaalama i kalsoona walanhaan oo meel raay geek wal dadninta wal dadntaraa uma leey marka lamadi beerod aakhir beel ma wal kale oo iyo dhabaato iyo wal kale ku halaa aakhir beel haana ma jiraan marka ma in ka baaq faday inni oo kalsooni walaalama iska la noolaadaan kitaabka ilaahay in la hormariyo mujahidiinta in la mashquulina la garab surumo oo meel raay diinka ilaahay si ka kor marfaday inuu dhon in is gacmo qabsano intaasan ku gudwe intii ay munaasabada socotay waxaa kalimaad ay ku muujinayaan farxadooda iyo sida ay ugu qanacsan yihiin diyada lagu kala xukumay beelahaasi ka jeediyay qaar ka mid ah dadkii wax laga kala dilay marka hore waxaan salaama ummada islaamka meesha isku imaaday walaayada labada gobol Bay iyo Bakool iyo Hiiraan iyo shacabkeeda salaam aleekum marka labaad wacdi waano warcelin waxaa sheegay dadkii aga horeey ogaasidii noqoybiyadii dadkii aga horeey ay sheegay waxaa kaliya hoon ku dara maanta waa maalin farxadeed waana maalin taariikhi ah inay intaan isku nimaadno marka hore ilaahay dad islaam ah oo iimaan leh oo diin leh naga dhigi ay mahad u sugnaataan ku mahad celinayna marka labaad walaayada Bay iyo Bakool iyo Hiiraan ugu horeeyaan walaalkeen Guuleed walaalkeen macallin Geedo iyo walaayada Ragadab dhamaan waa u mahad celinayna meeshaan waxa ka dhacday qadiyad laba beelood oo walaala oo dirisa oo isdhalay oo isku dhaqanahay oo weligood kala guurin oo weligood xumaan kala sheeganin taariikh badanna soo lahay soo jireen waxaa kolba ka qaalib noqdi nafsi shaydaan ilaahay dhaxda qabtay iyo walaayadii iyo wax garadka iyo nabadoonadii dhamaanan u mahad celinayna waxaa laga gaari heshiis buuxo oo taariikh ah heshiis buuxo oo taariikh ah aa laga gaari heshiis ka badi waxaa lagu gudugalay wixii la iska dilay iyo wixii la iska jireexay dhaawac kitaabka ilaahay aa lagu xukumay oo loo bandhigay saddexdaas ilaahay jiday qasqas afis boqol habeedley ah waxaan dooranay boqolkii habeedley tahay raggii dhintay labada dhinac walaalahay reer geel iyo reer gaal jecel inay qaataan isku cafiyaan aniga waxaan nahay beesha gaal jecel ragga laga dilay odayaalkii dhalay odi kamid ah Hassan Ibrahim Aden lagu dilay xoog 7 saaxiibeen gurigiisa soo jiifa aabihiisana Taar Hassan ma dacalay lagu dilay geeliisa soo la jiray geel cade qaraabaanahay walaal hoosaanahay adeerkiisanahay waxaan na qaadanay shariicada Islaamka boqolkii halaado jidays inaan ka qaadno walaalahay ku cafin war badan si geli mahaayo intaasan ku qanacsanahay intaasan qaadanay raalli baan ku nahay wiilashayni hadaan weyni boqolkiis ilaahay jidii inaan ku sabarna aan qaadanay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ana hadda magaca kan la sheegay buu idan san dheeraag la sheegay ana walaykum adaha arinyo la kadeli reer geela la adeeradii oo aha kitaabka ilaahay walaynaan in ka qaadi boqolkii halaatabeey leeytahay yaa ka qanacsanno ay la raay isu in ka sabarno oo ka degna kitaabka ilaahay walaynaan in ka qaadeen oo ogolaano waan ka qanacsanno yaa ogolaani ilaahay oo badiin oo baa ogolaan boqolkii halaad inaan nasi waan qaadano yaa haska afgorani waan ka qanacsanno qayb kale oo munaasabada ah waxaan habeen dambe idin kugu soo gudbin doonaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada insha Allah wa hagaag waxaa la gudagalayaa xilli roobaad, waxayna beeralayda qaar isku diyaarinayaan tacbashada beeraha. Degmada Saako iyo deegaanka u dhow waxaa ku yaala beero lagu waraabiyo wabiga, halka kuwa kalena beeralayda ay sugaan roobka. Maxamed Daahir ayaa maanta ku wareegay qaybo badan oo ka mid ah beeraha Saako iyo hareeraha magaalada, wuxuuna wareystay Axmed Xuseen Isxaaq iyo Cabdiraxmaan Sheekh Abuubakar oo ka mid ah beeralayda. ogana biikeen kii soo gujirna ilaahay mahdiis beeraha soo saarkooda aad iyo aad u fiican yihiin sadad u jeeddo marday mooskii babaygi basashi wax aday qudar ayu nooc ya hada marday oo tayadooda aad u sareysa yaan tacbiyeena aan ku kalsoonahay runtii inaan mardeen dhulkan saan yeelno marday matoorada iyo aan ugu faa'iideysano iyo mardeen qudarti marka ilaahay mad fasalka saab laba kala ah madna waa kan dhishig madna waa kan matoorkooda sida beerooyinkan toobada loo soo xariiriyay ku marka tuubooyinka loo soo xiriiray oo mar dad qifrada hadda noo imaaday iyo shaqada cusub hadda aan qaban hayno soo laabaneena taa Cabdiraxmaan maxaa raacdinaysa soo saarka xilliga wax soo saarka xilliga horta walaalka suu sheegay waay beeraha horta waa dalaqa deerta igu ayaa la isticmaalaa marna wax la isticmaalaa wabiga iyo roobka hadda waxaan ku jirnaa deerta dadku waxay aad u jecel yihiin inay sasan ay beeraan basal ay beeraan kabsar ansalaato koosto babay anuuni muus iyo kasab beeraha inta sadex ku yaal xilligan maxaa loo doortay in dalagyadaas ee qudarta la beero waxaa loo doortay wabiga siisa waafataha biyaha horta in laga faa'iideeyo ilaahay subhanahu wa ta'ala biyaha in laga faa'iideeyo ma ogtahay biyaha marka qaar beeraha soo galo beeraha marka ay soo galaan dalagii ku yaal hadda beeraha dalag walaga dhameystanay ku hoose kuwan kore ayaa hadda waxa la saaraya xooga marka hadda waxa kor loo abuuraya hadii qaybtan hoose walaalaha beeraha hoos jiro oo biyo ay soo galaan si ay qaybaha fuulka saaran oo asandaha laga dhigay loogu faa'iideysan sadex beerta aan joogno oo kale marka waxa la tacbaa basasha oo kale kabsarta oo kale ansalaatada oo kale koostada oo kale dalaqaasa waxa u gudmahaya saan caadi ahna u gudmaya marka waaba laba qarax waa dadka beeraha buurka degan macnaha waa dadaaleen tubay geliyeen matoor ay geliyeen juuday geliyeen marka si ay biyaha ugu soo fogaadaan bay u dadaaleen ku salaamanayaa in dhankaada ka waran in beeraha waxa jira in dhishig iyo waxa jira tir ku wabiga lagu tacbo hadda kuwan sida igu maqaala wabigiina waxay aadna kagama fogowaa noo muuqda haddana tubooyin baa la isku soo xirxiray oo sidaan baa dhulkii looga faa'iideysanaya qorshahan iyo hindisahan ka waran faa'iidada ku jirta iyo siduu kaga fiican yahay beeraha wabiga u dhow maasha allah runtooda waa su'aal aad muhiim ah waay dhindhaa dhishay goorta labada teema wabiga biyaha keena biyaha soo gala fasalkaaga oo diyaar ay biyo soo goyn karaan laakiin kuwan waxay saaran yihiin meel taaga tuubooyinkii iyo wixii hadii la soo xiriiriyo si kastaba ay fasalkaaga dadaalkaaga un bayraan kara mahane dhulkii in wax lagu tacbado diyaar u yahay marka haddii aad ka faa'iidaysato waqti kasta fasal aad saarto waa lagu soo geysan karaa mana aha wax biyo waba iyo looga cabsi qabana ma aha xilli roobaadkana waaba ka sii fiican haddana bixreed iyo biyaha waa sii qabsanayaan marka mooskii basashe maxaa la leeyahay ansalaatadii qudaar ayuu nooc dhulkii wax kastoo ka baxayaan hadda matalan marka aan kaaga soo qaado mooskan hadda hoosiisa aan joogno boqol geed hadda hadda tacabto maalinta hadda aad ka goysa toban shan biri kadib waa la guraa boqol gacmood hadda maanta aad goysa waxaa noqonaysa toddoba milyan lacag ah isbuuc labo isbuuc kadib afar iyo toban milyan lacag laga keeni karaa marka qofkii khibrad u leh beeraha wana wallahi waddankeen waa waddan aad iyo aad qani u ah dhinaca beerahan aad qani uga ah inaan usoo jeesano oo wax nagu fiican aad u tacbano cabdiraxmaan beeraha hadda wabiga u dhow iyo kuwan waxsoosaarkoodii aad u badan yahay beeraha horta kuwan oo dhisheeg leh oo dhisheeg wabiga xaggiisa fasal dalag fiicana kusoo go'o waxaa ka mid a galleyda ka mid a moordida la saaraa waxaa ka mid a digirta la saaraa waxyaabo fara badan ayaa ugu soo go'o walaalaha laakiin xilligan waa laga soo cararayaa waxaa looga cararaya wabigii ayaa biyo keenaya ayaga waa dadaalaan laakiin dadaalkooda xilli xilli waxa ku aado biyaha ku gooyo sanad kasta ayagoo adagtayn wax taa sanad kasta maana hadda fiiri fasalkiiha soo dhow wax alla wixii dhisheega ku jira binaanka in la keeno wey waa ilaa wabigiiya laga baqaya marka waa dadaalayaan fasal fara badan baa laga helaa marka ilaahay subxana wa tacala ayagana adeha u barakay waxooda laakiin nimankan dadaalay oo tubada xariiriya aad bay wax soo saarkooda u fiican yihiin waxay ugu fiican yihiin adiga cabsiba ma haysidba dadaalkaaga ay ku xiran tahay hektarkaagaa filanaysaa makiinad ku tuuranaysaa babaayga موسكا كسبكا قدار سيجيرو عن سلاتها بصلكا عد إيو قدود أنت بمعنى باساري كرسا إلا ذلك ذلك حرانتاي لولكنا كشيما تأمن باهنا وضع رتاي وبيها ملك السلام لغو شوف قشن كي أسيقوا وحيبا عركواي ملك وحيب باين كليا نن أو جايب كيس بيحي كجرا لوك قرية أو كد دارة أو وقت بدن كب بحية سوالاك هذا دوالاك شايف أوكرا لا في إسبو أفر إتو مرين لحق أو شنب قرار دولار إحاق ولا في سوي ولما ما لو بيك بس قايسة وأنا صح وننكي كون موسى أورو وجو كور كون موسى دي كون تاقين تاي كون جيتا دو كون تاقين تاي ودي واحد تاي أنا ها عيال كاقي إيو غلال إيو درس كي إيو قرابة دي إيه الكبه وكو فلين يهي مركو حان ليه لها بيرا حان تدال كو هلا بضيو دات كان كو دين وفي عين فكرت في عم بي كانان أنا إن شاء الله تعالى من كلا نقول دين سندونا مركو حان يرجلنا يعني من كل دي بداية شراء oo dalka ka maqan inta Soomaalina duuinkan beeraha ku jirtay in dadka u kala sharaxba sida u soo kala baxaan qudarta in waqtiyadooda horta kuwa oo kuwan jiimada hadda aan wadno oo kale waxa asan duuinka waxa aad u fiican xilliyada cimilada kulul yihiin oo kale basasha iyo barbaroniga iyo koostada iyo ansalaatada inta baa la taagi kara waxba dhiba ma karaan xilliga jiilaalka amal u jir jiilaalka ha xilliga roobka oo kale dadku waxa aad uga فرصدة أي ضيعان بس هالشهدي دب رب كله هو وحكيني سا فود عدوا حلي دقلو مركو حبوا هانتا رب تكهر رب كهر مارتي إن أي لبرباريو أو سنتي لسيو أو لشوا أو لتلالا حبوا هان مركس أي فود عدها ودعين هدو رب يمادنا بس هالش رب كله بس هالش وحبوا هانتا حراد إن لغلق بيها وبيجا أي أورن بس هالش حراد مركي بس هالش أي كل عدو in biyo oo biga raqad qabaa hadaan leeyahay waxa basash waxa noqonaysa in jirba yeelanaysa maana si fiican u baahays marka waxa u baahan tahay biyaha xaraad markay ku dhacdo ku dhacaan biyo oo wabiga loo dambi loo damariyo marka sabash waxa noqonaysa dhurtiday baxaysa burud ba yeelanaysa qurux bay noqonaysa way koreysa marka tan kale asaasada iyo ansalaatada iyo koostada iyo baamiyaha iyo alaabtan kale oo suuqa babaroniga kuwaas waqti ma barbaama waxilli walbo way baxay wal tabi kara tan kala deerto oo ka dadka waxay aad u jecel yihiin sasanto dadka alablaha oo beera alablaha oo tacba badarka oo gileyda ama moordeyda shimbiray ka baqaan waxay aad xog u saaraan digirta iyo sasanto oo kale marka shimbirta ay ka baqamaan inay ku cunto laakiin sasanto ma baa cunto shimbirta laakiin moordeyda xilliga guga aaday maana dadka alablaha oo tacbaan ayin waxaan ii lahaa hadda xogaa beera sanadkan soo dhaafnay waa waxa abaaraha ma ahaayeen in beeri la soo loo deegareeyo dhulka la haqo oo la habeeyo oo adablaha lagu kaco dhulka wax soo saarkiisa la badiyo aan lagu aajisin haddii sanadkan waxba ka helin haddana beerta waa inay salaa ku ahataa oo beertaadu way waa Soomaalkaaga mugta marka inay beertan fasad gacanta ay ku jirto oo la maamulo oo geedaha lagu jafo oo la habeeyo tan kale dadka jiimada ku jira beera waa inay laba jabaar ay ugu dadaalaan ilaa wabiga waxay ka soo bixinayaan sidaal baa laga soo bixiyaa waxaad aan joognaa ka wabiga haddii jubba mugro haddii balweyn oo kale hiiraan oo kale shabeelada hoose afgo oo kale dacaskaaga la maraysa biyaha waa wal xirtaa dhunta la qabtaa kan laakiin ilaahay annagana waxaan noo faa'iideeyay wabigan ma mugrayba marka biyahan socdo oo badda ku darahayo oo qof aan ka faa'iideysan waxaan dhilaha biyahan aan ka faa'iideysan biyahan wabiga iska socdo in laga faa'iideysan aan buraarijinaya waxaan leeyahay dadka jiimada ku jirana beeraha waa in gacan bira lagu qabtaa jaabkan lagu badiyaa beerta jaab loo badin ma noqonaysa beer beerta in lagu dadaalo wax la geliyo dhaqaale la geliyo dadka deriska oo shaqaale la geliyo oo jaabka la geliyo wey kadib ilaahay subxaana wa taala waxba ma kaasin marka waxaan dhihi lahaa beeraha ha lagu safro ba garta suuq ma loo helaa wax soo saarka beerahan ha anaga dad oo kale beerta aan joogo basasha dhoobliya la geeya afmida waa la geeya 12 wilaayad waa la geeya hadda feeri ma looto kuunyo oo kale inta waxay qaadanaysaa basal jilib oo kanta loo qaada marka wax soo saarka hadday ay beertaada wax badan soo saarto dalaga beerta kugu iman aday kugu xiran tahay beer hiblay basal ayaal war ugu iman laakiin hadda basal ku oolina ku iman cid ku imanaysa malaha laakiin beerlid waxaan dhihi lahaa wax khair qaba ilaah ku siiye beerta wax khair qaba geliya jaabku yar u bakhil marka in lagu dadaalo oo waqtiyada oo la dhowrana oo waqtiyada wax la tacbana hala tacbo marka beertana in lagu sabro sabr ay u baahan tahay baasha iska sameey maaha baasha waa dhabaan tahay manafacad badan way leedahay laakiin waxay u baahan tahay lagu sabro dulqaad ay u baahan tahay marka beeraha lagu sabro waxaan leeyahay nimanka oo beeraha jooga beerta isku joog kaliya ma beerta in wax lagu qabtay u baahan tahay waxyaabaha beerta u baahan tahay in la qabto mouse-kan oo kale aan harsanayn waxa u baahan yahay in la jaro foolin in laga gooyo oo baalka baasuuka oo mouse-ka celinay laga gooyo oo la hanaanayo ka u dhiba miyarta ha kan baasuuka soo taagan hadaan laga jarin mouse-ka habadiis ma weeraneyso marka baasifku soo taagan waxa loo baahiyay markuu u gaaro wuxuu leeyahay igoo wax garto dadka guriyaha waxaan ku arkay ugu yeela ha dadka guriyaha waxa uu daran had booska ka halaway walaalka sheegay waxay rabaan mooska waxa uu u baahiyay baasifku markuu soo bixiyo iska jar wala jara markaas kadib wuxuu sameeynaa mooska habadiisa ay weynaanayso maasha Allah mana baa asxaraya marka aalanta oo qalalan oo hanbashana waa laga jiraa waxa gacan magacan lagu ma jiro baasha qoloofayda maartay oo tata tale tureysa lagu jiraa magacan baa ma raba in galaafayna ma raba marka wuxuu u baahan yahay qaab loo dhaqaaleeyo geedkan korkiisa dhan biya ka buux ciyaalka hata aruurta inay geed ku duraan loo baahan haday dhaawac yar gaaro uu bololayaaba marka wuxuu u baahan in loo dhooro waxa soo gabagabeyn aad raxmaan in su'aashu u dhameysan dhanka ku soo gabagabeynay waxa tahay in dad badan oo dibadaha jooga baa jira sanadkan ama sanadihii ka horeeyay xogaa way baraarugayeen dhulkii bay wax gishanayeen maxaa u soo jeedinaysaa waxaan soo jeedinayaa wiilasha dibadda jira iyo gabdhaha dibadda jiraba oo Ilaahay waxan tasiyay dhulkeena wax gashta dhulkan waa raasumaal way aruurtaada raasumaal u tahay walaalaha raasumaal u yihiin waalidka raasumaal u yihiin dhulka wixii la geliyo baadi ma aha mana ararayo oo qofka dhici karana malaha beerta hibloy hibloy walle ya qaadan kara deris uu leeyahay wax qaadan kara malaha beertaadi wax ka hanta muguurtaan way markuu waxan dhilaha lacagta aqoonka ku haysaan dhulkiina gashta aruurtiina ayay mustaqbal u tahay inay hodhow ay ku dhaaltamaan ilaa aruurta loogu tagayo waxaan marka dhulka in wax la geliyo oo dhaqaale la geliyo oo mooska lagu beero cambaha lagu beero babaayga lagu beero kasabka lagu beero oo basasha lagu beero balaayin qofa oo ku nool dalka ay ka faa'iideysaan adigana lacagta dibadda kugu imaan geela dad baa dibadda u jira geel tacbanaya dad baa dhaqaaleynaya wax ku dhacay malaha sharaa islaamka wadanka ka taagan dhulkan waxaan dhilahaa oo ilaahay na siiyay inaan ka faa'iideysano dadka wali dibadaha jira oo ilaahay hantida siiyay inay ka faa'iideystaan oo ka faa'iideystaan waana raasumaal meel u yaalla qof walba dhulka waxaan u darmayaa dhulka in laga faa'iideysto marka la banaayona in laga cararin oo lagu sabro insha Allahu ta'ala assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxaan santay gabadhii dhankaada dhalinyaro badan baa jirta oo runtii wax soo saarkan ku baraarugsaneen oo tahriibay oo haddana guriyo loo gaday wadankii ka cararay maxaa u soo jeedinaysa dhankaada waxaan soo jeedinayaa qof wadankiis ka arreeyo wadankiis Ilaahay u soo celiyo oo Allah ku wax soo saarkiis Soomaalina sidee wax aan ku tahay waxay ka arreeyay wadankooda oo wax soo saar leh xagga marka taana shaqaad ugu liidata inay ka shaqeeyaan dhici karta marka waxaan dhihi lahaa anta shaqo liidata ka shaqeyn leed wadanka Ilaahay qani kaaga dhigay wadankaada ka shaqeeyso ku soo laabo tan kale dibinti markaan dhahno waxa dhici karta qof wadanka arkay oo dhulkan dahabka oo mardeen Ilaahay nimcadan si arkay iyo waxa arkay mardeen meel badan oo buur inba meel silac meel dhagax aadana beer shaqaale ugu yeeyo dibida wadankiisa oo ciideeda nadiifta ay isiga leeyahay oo wax ka qabsan lahana guri iyo wax ma oo hantama guurta anta bixiyay dibida aadi kara aniga yaman anta garund markaan ku sheego laba sano ama beer yaman ka shaqeynay beerta aan ka shaqeynay beerta maanta dhex joogin laba nooc way kaafi kal dheer way maxaa farq u dhaxay wadawan aad iyo aad Ilaahay mardeena runti waxaan bay bii saarnay buur fasalka markaa taabto waxa lagu shaa degada ariga waxa lagu shibaa kushiimo iyadoo la bacramin la siin hal xabo miray kama soo goynaysid anta bacramin iska dhaafe qashinka abtoor lu helin mana waa ayid waay marka waxaan dhilaa wadan Ilaahay nasiye Ilaahay noo tusana minkaan dibadda u socodana waxaan dhilaa wadankiina ka faa'iideysto guri aadan lahayn anta dhisa leed gurigaaga dhiso waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan isla soo gaarnay maamulka Soomaaliland ayaa dhulka la simay guriyo iyo dhul beereedyo ay leeyihiin dad rayda qaar ka mid ah dadkii dhibaatadan loo geystay ayaa si aad ugu hadlay wixii ku dhacay maanta waxaan ka hadlaynaa xilka Xaakim Muuse dawladda dad sheeganaya oo aan waxba anaga naga weydiin oo aan nala tirsan oo aan noo iman oo aan waxba na weydiin ayaa geed miroodkii saytuunkii iyo sarici iyo wixii meesha aanu ku joognay iyo waxaanu ku fadhinay way baabiyeen dad masaakiin adeer oo curyaama ka sandaqadaha iyagii waa la jiiday iyadan waxba nala ugeysiin hadeerna waxaan u leenahay dowladda dalku nabadda dalka ha ilaaliso beeraha iyaga iyadoo la noogeysiin baa la jiiray guryihii baa lanaga jiiray dhirtii aanu ku tabaynay 12 sano ama 13 sano lanaga jiiray dad curyaama iyo dad naafa oo masaakiina oo waxa la waxay haystaan oo odaga iminkayga horeeyay uu ku jiro dad noocaasa guryahoodii la jiiray waxaan ahay gabadhii u horeysay guriga laga dumiyey anaan ogeyn baan arkay gurigaygiyoo la dumidayo beer 400 oo talaabo ama 5 meelood laga jiiray saytuunkii baa la jiiray tamaandhadii baa la jiiray guryihii baa la jiiray dad dhintay baa anaga guryaha noo dhisay agoon baanu nahay markaan agoonnahay waxa weeye gurigi 10 ka sano dhisna ayaa la yeeyay ladumida iyo agaftaasa la galay ka baxo ka arara waxa la yiri agaftiiba la marinayo waan aragtaa halka taaganahay adi weyn baanu qabna jidadkii aanu banaynay horey waa la diido wax la yiri beeraha dhexdooda laga banaynaya jidad daarihi iyo duni waan kala baray maxamed ibraahin ciqal bay ku sinay markaanu meesha ku ridnay biyo waanu weynay xoogeyagii xoolahayagii way ku dhamaadeen xaaladda dib ha looga noqdo sida ay waajib u leedahay nolol xaalo anistu bi ahlin humu ikhwatun gudahanna intaas ayaan ku soo afmeereynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo qodobo kala duwanaad ku dhageysateen tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa fi amaanillaah والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بدين عظيم هو السميع